Tax ñu mën naa rañu si ndox li am solo wax nañu ko. Naa ñu ta ñett suñu cant suñu ngërëm rek ci ité yi ak taxawaay yi. Ci mel ni bis bi ak it ñi ko jiitu. Ku nekk rek mu dëkk ci bu baax di leen jaajëfal ci saar ci baatin ci gëdd ji ngeen joxe mu am solo lool. Gis nañ taxawaay ba dégg nañ jëf-jëf te it seet na suñu xol bu baax. Kon ñu ñaanal ne rek ñu ko sëñ bi ñaanale woon ñu seen xol sedde yenn ko seen xol sedde ci saay ak ci baati. Waaw nit dee bu fekkee yëg na yàlla lëggéel yàlla dina ko yomb, waaye bu yëgut yàlla nag lëggéey yàlla dina ko jafe lool. Alhamdulilah yéen bu ngeen yëgee yàlla moo tax bu yomb leen, ndax ngeen yëg rek la ngeen gis rek la du keneen. Kon loola da ngeen ci ñaan rek yàlla yokk leen te barke leen te nangu jëf ci gërëm ko. Am na sax nee na mu ngi ñaanal mboolo mi ñëpp ci gerte biñ jóge ci gerte biñ jóge. Dana baax nag man sax boo defee loolu rek la yàlla ngeen ko seedeel te yàlla gis na ko. La ci deset mooy bis bi maanaam itte ji ngeen ko jox dëgg yàlla bi jibi siy dugg rek mel na nim ngi naan jégglu waaye déedéet, ndax li ñuy seetlu mu manqué bis bi néew na lool. Dimanche boo jot te gisuñu ko néew na lool te borom xitel moo jógee sori na. Lum tardé tardé rek dina ñëw fekki waxtaan. Loolu nag xitte la ko jox yoo xam ne dafa mel ni muy itam ci jàkk. Te am na ñoo xam ne noonu lañ ko jox, am na ñoo xam ne fii lañu yenn sax quoi ngir waajee rek dimanche bi. Dañ ko daan waxee nag daa mel ni ajjuma rek ci bis yi. Ajjuma benn bis la, su ñëwee ñu ub jàkka ya dajee si jumaa ja. Buñ ko defee ajjuma ja moo dellu siwaat. Mu làmboo ngëneel yoo xam ne jàkka ja amu ko. Noonee mel bis bi it noonu la mel suñu semaine bi rek. Ku nañu dem du nañu ne, ku nañu dem du nañu ne, waaye bu dimanche jotee ñu bàyyi lépp luñ nekkoon dajee fi tudd fi yàlla waxtaanee fi yàlla bu ci xajee jàng alquran bu ci xajee jàng xasida la yëpp ngëneel la loo xam ne buñ fi nekkee ba bañ fa jóge ci loolu la ñu nekk. Loolu nag ànd ak xol yi teew nag yaakaar naa ku am xel di sëttantal loolu lu ko gën bëri wu. Dama wax ne sunu semaine bi yëpp bu fekkoon ne aj dimanche bi mel ni la mel ah kon tiyaab dana ëpp dana lool. Waaye am na koo xam ne noonu la mel ci moom ndax mosul jóg ci yàlla, mosul jóg ci yëngatu ci yàlla, mosul jóg ci lu koy jëriñ. Yëg yàlla loolu rek lay jëriñ. Kon nag ñu bàyyi xel li ñu ne. Suñ bay daan na ko ne sa Moussa fawut faluwut wax na dëgg, ndax lim yëkkati kuy fa du ko yëkkati mooy laa ilaha illallah. Lim joxañ kuy xam ne yaa ngi fa doo ko joxañ mooy yàlla. Te nag joxañee ko ci joxañ yoo xam ne dafa dagaasee boppam, boole boppam ci jaami yàlla yi, teg yàlla place am. Léegi maa ngi koy xelaat rek, nit ñi dafa am ñoo xam ne lan seen sëriñ dañu tey ci place yàlla. Te sëriñ bi yàlla la doon won, yàlla moom la doon xamle. Soo mujjee def ko moom muy yàlla rek, kon gëlëm nga. Te loolu bari na lool tey ci nuñ ko jàppee ay nit. Te fekk nag yàlla rek kay yàlla, kuréel yàlla jaam nga. Jaam nag jaam rek la, bu baax baax, bu bon baa ci yam, waaye ñëpp jaam lañ nag. Sifaati yàlla yi kenn du ca fekk yàlla ci melokaan yi. Wari fee nag kon meloo yàlla yéen a koo ko bëgg a rangal, kudul yàlla rangal nga borom lu mu attanu ci zahir du ci baati. Soo dee loolu lu mat a xam la. Te ahlu tasawuf ñi koy wote ñooy dund loola. Cheikh Moussa nag loolu doon dagaase, moo tax mu waxoon ne bàyyi ñes de xam ne na yàlla waaye xam ne wut jaamu yàlla. Teg ci ne bu ma àndoon moom dugg ci géeju maarifa dinaa ci génne jën woo xam ne du ko ñeme joxañ. Ba defee kon loolu bët bu set ñu gis lu mel noona, bët bu set kenn ci seen borom xam-xam rek ñu ngi wax bay saxal ne bàññ warta juum. Du taw warta juum xanaa du nit. Soo ko bëggee teg place yàlla nga moom du juum du gëlëm. Kay ku dul yàlla mën nga juum. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam yàlla ko garanti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Waaye teloon sax moom danaan gisoo saaba yi def ba nëppi wuteeg saaba yi, toog na ak saaba yi Seyna Omar ak Aliou Ousmane laaj leen atte kenn ku ne tëral saf atte alayhi salaatu wa salaam ànd ak Babacar ci atte ba. Waaye ba suba sa jotee Seyna Omar ñëw di ko nuyu fekk mu ngi sëngam di jooy, fekk Babacar ci wetam di jooy. Seyna Omar ne li ngeen di jooy lan la, wax leen ma ko, bu jaree jooy ma jooy, bu jarul jooy ma jooy, jooy lu ko mu mu ne ko atte bañ doon wax de ba yàlla ñëwee dafa ànd ak yow. Kon comme yonent bi la yàlla def noonee ku jegoo yonent bi nag kon ci maqaama kon yow fooy ne. Kon delluwaat ci circu moo warul. Gis nga bëngeel gu ëpp bu taxee nga jël sa waay te ko siisub yàlla bi gàcc nga ko andi su ko nangoo moom. Dégg sa Moussa ne sees bu ngeen ma teg ma toog ca budul yàlla bi, sees bu ngeen ma teg ma toog ca budul bu yàlla bi. Koo xam na boppam boobu nag kuñ ca teg nga toog ca gàcc fekk la ca. Xam yàlla wéetal yàlla rek lay jël, jox yàlla lim moom. Su ko defee nag xaqiqa li muy firi mooy dëgg rek, lu mu mën a doon rek nay dëgg ci yow. Bu dee wax jëla bu dee jëf jël. Léeg-léeg nag sa ni wax loo xam ne moom ma ko wax sa gëma ko, waa nag du jëriñ. Kon nañ liggéey suñu xel bu baax xam li war a am ak li mën a ne, ñu xam ne lii moo war a am, nii moo war a ne. Sax Moussa di foo la joxañ jàmm. Te ñim yerte yëg yàlla itam foofu lañ koy tere. Kon moo tax boo jàngatee adduna ni muy doxee ci wàll yëpp nag laa wax, da nga gis feebar bu bëri boo xam ne bii mu gàllankoor doomu aadama yi. Te borom xam-xam li gën a gàllankoor, te ñuy wote yàlla sax li gën a gàllankoor. Waaye neexu da gis nag, waaw neexu da gis ndax la ko muur daf ko niir lool te du ca dara nag. Mbir mu mën a doon da nga koy càmbar bu dee ubbil bunt ba ba xam ne ca biir, bu dee ndab ubbil ndab la ba xam ne mu ëmb, bu dee ëmb tekkil ba xam ne mu ëmb. Waaye gis mbir mi rek ne nii la rek. Taxama baatin ba yaa ngi ci erreur bu rëy. Aarif nag saayir ittal lu ko baat nu ko itteel, saayir ittal lu ko baat nu ko itteel. ci li ñuy dégg, ci li ñuy gis, ci li ñuy jëf. Lu mu mën a doon la ci làqu rek mooy itte moom jëm koy làqal. Da ci des nag mu bayee ko ñi nga xam ne ñëpp ci bokk yam, dégg gis moom ñëpp ci bokk yam. Waaye nag rawante nañ de ci dégg ñi ak gisuñu nag ci nañ rawante. Arif nag kooku rek la. Te yàlla mi muy jëflante itam foofu la ko yàlla xaar. Man yantrul quluba wa saraira doona la si mina yukul zahira. Soo dee kon ñu bàyyi xel lool te góorgóorlu. Te jumtukaay yi ñu yàlla jox ñu jëfandikoo ko ci lim ñu jox ci xam-xam, ci temps, ci kattan, ci yëg-yëg, ci liñ bëgg, ci saay ak ci baati bi. Alaa kulli hal dañuy xool. Kon nañ dox te xool ci kanam te bañ a gettoo. Bàyyi xel bokk ci nga xam ne dañuy dimbali yàlla na ko insa waxe woon man ansaari ilallah. Pour leeral yàlla yoonam bii, leeral yàlla baatam bii, leeral yàlla kàddum gi ci jaamu yàlla ba duñ ko bokkale kenn. Gis nga loolu moo gën a yàlla lépp loo ko mën a defal. Fanaa ne julee fanaa dakkee koor lu mu rëy rëy rëy rëy gindi jaamam yàlla ci yàlla ba mu du ko bokkale kenn moo gënal yàlla ak loo mën a def. Loo mën a def loolaa gënal yàlla. Boo defee nag kon jumtukaay yi ñuy defee nit nag xam ngeen ko, xam ngeen ko. Kon bàyyi leen xel loola te dox ci rek nag te bañ jeexal seen bopp. Seen kuréel bii ngeen yëg ne moo kuréel bi nga xam ne ñoo disal yàlla ci kaw suuf garanti jaami yàlla yi. Fekk ñu ngi dox ci kaw suuf rek yërmande yàlla, jaami yàlla, xéwali yàlla di wàcc kaw suuf. Bu fi jeexee rek loolu jeex. Kon nag dox leen jëm ci kanam te liggéeyal yàlla. Tàlle leen kaddu la ilaha illallah jaami yàlla yi. Woo leen ci jaam te yee leen ci seen jikkoona ak seen waxin ak seen jëfin. Daax war nag du wax du bëri. Am na koo xam ne la nga wax déglu ko yow lay xool ni nga mel. Kon dax wa ci jikko la, ci wax la, ci jëf la, ci melo la. Nga xam ba waaju naw la rek bu déggee kaddu gi naw la, bu gisee gis naw la, bu gisee melokaan yi naw la. Su bëggee lu baax rek foog mu jëm la roy mbaam seet fi nga jaar. Waaye bu la gisee xeeb la nag lu wax ji réy de bu la gisee xeeb la wala boo jëfee mu xeeb la ak bu baax wax dëgg yàlla pour mu fekk si la day waar te day jafe ndax bu bëggee lu baax du ko def. Te li ngeen yor mooy li gën te zahir ak ibaat mooy li gën. Da sa Moussa wax na dama ko jarabu. Jarab mooy eze natt ko ba xam lim doon, natt ko ba xam lim man. Xam-xam dañ koy natt ba xam li nga yor mooy lan. Ku ko natt nag li nga yor doo la wóor ne li nga yor mooy ngënal tey mooy ngën a andi. Moo tax daan nañu ko wax ku ngeen mun a dajal te du li ngeen yor la yor, li ngeen yor a gën lam yor. Su boo nag am na ko wax léegi ku yor li gën na ñu koy xool ci yow rek di ko déglu ci yow rek. Aywa buñ ko gisee dëggal ko, buñ ko gis duñ ko mën a dëggal. Foo de kon loolu ñu bàyyi xel baax. Sa ñu ngi leen di soññ ci loolu di leen ñaanal it mu jëm kanam ngeen bàyyi ko xel baax. Waaw taawonu alal biri wa taqwa wata wala taawonu al ismi wal udwan. Ànd gi sa mooy yombal loola la. Waaw ànd gi mooy yombal loola. Waaw ta yutu asam daan na ko al muslimu alal muslimu al bunyan yasuru bu wax doo baax. Waaw loolu nag ñu bokk yëg yàlla ko moom. Mbokk dafa yaatu lool te bëri lool. Waaw xam nu la ñëpp a bokk. Waaye di gën a rëy nag gënal yàlla mooy lii ngeen boole bokk te mooy li ba te mooy laa ilaha illallah. Ku xam ne moo la tekkik moom mooy laa ilaha illallah muy yëg yàlla seen buum googu mu takk leen yàgg moom fii yàgg moom àjjana takku doon mooy buum gi yër. Su ko defee na kon ñu leen ci soññi baax ngeen góorgóorlu baax xam li ngeen yor ak sa xam ju ngeen jëm te bàyyi xel waaw àggaguñ de waaw. Àggaguñ de waaw ndax bët bu set li ñu wax ci yàlla duñ wàcc. Kon tekki takkaay foo jëm. Amul tekki takkaay, takkaay moom dañ koy takkar ba dugg àjjana waaw. Dégg nga sa Moussa ne àjjana sax bu ci duggee dañuy jaamu yàlla. Kon takkaay bu tekkee ko di. Waaye nag takkaay la goo xam ne bànneex la ci xol bi ko yëg. Waaw bànneex la ci xol bi ko yëg waaye du méttit, du lu diis, du lu jafe. Ku yëg yàlla xam ne jaamu yàlla yomb na lool. xam-xam noppal nit moo ko tax a jox. Xam-xam noflaay rek bu ànd ak jëriñ, njàkk xam-xam coono rek bu ànd ak njëriñ. Te loolu li ñu ko jàngal bëri na adduna bii tey ñu nekk tey. Jotal li noppale doomu aadama yu baree baree bari te xam-xam ak waral. Bi xam-xam ak amu doon fii ak bu doon fii xam-xam amu doon xel rek lañ daan doxee. Ah bu ba yu baree bari jëfe na lool. Waaye tey bi xam-xam ñu yomb na lool. Bu ko dee xam-xam noonee mel nag baatu mbir noonu la. Moo tax ñuy nattale Henrich bi ça ak Ham bi. Ñuy nattale ñaar ñooñ ne fonctionnaire la ak minébar. Li ñu wutee ci Zahir noonu la Henrich wutee ko ci Ham bi. Ham bi jàmm yàlla lépp ci doole ji la aju. Te doole ji saxu. Tey day man suba du man. Ci ça tey day am suba du am. Jaamu yàlla dama fekk foofu la aju nag kon jaamu yàlla day wàññee ko. Henrich nag jaamu yàlla bi lépp aju ci doole ji di katse waaye ci xol bi la aju yëg-yëg la. Bu tëddoon feebar te lal ba itam tëdd jaamu yàlla gaa ngay dox. Waaw boobu nag mooy bi yër. Boobu la yónni nit yàlla yi aboon ak yónni te moom la doon dund nañ meloon moo taxoon ñu mel ko. La ci des nag dañ koy làmbo par xàkk sax dañ bëgg yóbbaale ñëpp. Ku bëgg yàlla yóbbaale ñëpp nag da nga sonn mbubam sa raatu parce que ci la ñëpp xaj. Waaye boo bëggut yóbbu kenn bu la neexee suma ko tekkale dem ak yow kenn waaye yow kenn ay dem nag du bëri ñu àndal de waaw. Waaye soo bëgg yóbbaale ñëpp nag solal mbubum sareet tu jël ñëpp xaj waaw. Loolaa moo tax nit yàlla it ak sax fonkoon ko lool ba mel ni moom lañ yaakaar te yaakaruñ ko waaw. Fonkoon ko lool ba mel ni moom lañ yaakaar te yaakaruñ ko. Lañ denc lañ yaakaar sëñ tubaab daanaka da leen julli waaye bu leen ko yaakaar ak sax. Kon am na luñ yaakaar lañ yaakaar ak duñ ko wax loolu mooy la ci biir xol yi ñu jëkk ko ci yàlla di ko dund waaw. Waaye lii nag xàkk sa moom la ñuy def na pour mën a jóbbaali ñu xamul boo dee kon loolu rek la. Ñu leen di sant baax di leen ñaan baax yàlla yokk leen tabarke leen sa da ngeen bokk ñi nga xam ne xàkk sa la Cheikh Moussa bëgg ci ñoom xàkk sa ci matal yoon wi ak yaatal yoon wi yàlla def ko ci la. La ilaha illallah ya Musa jambala la ilaha illallah ya Musa jambala la ilaha illallah mandi more ya gafé te yalla la ilaha illa mandi more ya gafé